राम श्रद्ध स्वामी श्री राम शुद्धदास जी महाराज श्रद्ध स्वामी शुक्र सप्तमी विक्रम संवत 2043 के अनुसार 22/7/2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम श्री के राम परमात्मा की प्राप्ति करना है अपने घर जाना अपना घर ये अपना घर नहीं है ये मुसाफिर जाना साल मुसाफिर देख जरा कुछ नहीं बदबाजी तो पहले जाने उत्साह हो नया कुछ काम का है ही नहीं कोई नया करना नहीं है सब नया करना है वही जल्दी वही फैसला है अपन घर जाना है किसी सरकार जब इधर ईटा ने कहा स्टेशन बढ़िया भी ऐसा संस्कृति हो जाएगा अपना अपना काम करे तो संस्कृति हो जाएगी तो अपने अपने सारे पहुंचे सबका हो जाए सच्ची बात पिता महर्षि दे तो माता दादा पिता मां नहीं माता दादा दादा दादी माता पिता तो मैं हूँ पिता पास माता से पिता तो मेरे पास मैं हूँ बंधु तुम्हें वो विचार से मिले तुम्हें हमारा उत्साह सही है ये अपना घर नहीं है अपना लोग नहीं है ये सब मुसाफर है लाख मुसाफर देख जरा तेरे कुछ नहीं दो को तो बाहर जाए यहां से कुछ करना बहुत से अपने घर को खाना बोलने हमें घर को यह करना वो न करना आ रहा नहीं इस बात से कर रहा है जब ध्यान की तरह स्वाध्याय तीर्थ व्रत उपवास न करने के लिए करना ऐसे करने की योग्यता आ जाए करने का ही देह है देह जो भविष्य वाली बात करने से वो भेद बढ़ जाता है करे करे सब नहीं बिहारी बात है जुड़े जाता है इस क्या रहता अभिनाजी चेतन अमन उपचार ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल सेल्फ विनाशी नहीं समझ रहा है तो कीर्तन कीर्तन कीर्तन करो कहो कीर्तनाथ करो तो दही कीर्तनाथ कलियों में कीर्तन की महिमा आती सब काम ठीक हो जाए एकदम सच्ची बात ईश्वर से जीवन नाश चेतन अमर उजाले में अविनाश आदत बेड़ी हुई आदत तो आदत नहीं संसार को श्रद्धा माना तो मैं सारे दिन किया ऐसी आदत बेड़ी गई संसार की जो बढ़िया माना तो एक तोला बड़ी तोला कैसी स्थिति पड़े घर खाओ घर खो महात्माओं की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में संघर्ष ही नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है तो भरना नहीं और कुछ हुआ नहीं होगा नहीं और सकता ही नहीं, जो करना है वो भी मन मरना होगा, घर को मेरी पढ़ाई करनी उत्साह मानना उत्साह नाशवान हमारे साथ है। आप अविनाशी अविनाशी इस ग्रहण से जीव अविनाशी जीव अविनाशी नाशवंतेंगे तुरंत अभित है मन पछते हो प्रणी है उस पर भी थे सबसे ज्यादा शरीर भी अपना है ही नहीं अपने लिए भगवान है मेरे वंश जीव लोग जीव दर्शन वो ईश्वर हमारा है ईश्वर भूल गए कहते हैं सब इतने कहा जा रहे हैं या बया थे बया बयाल में दूसरा तो बड़ा चलिए रोटी को और सब चीजें एक बार बीज बोलिए और तो कोई काम नहीं बीज भी हो रही जान को उनका हो गई अब आज आप सुनो तो निहाल जाओगे हमारे है ही नहीं बहुत बड़ी बात है बहुत आनी बात सीधी बात मन वंश ईश्वर से जीव विनाश ईश्वर का घर तो हमारा घर है यह तो देश मिलाना है करना देश है तो रहना नहीं राम भद्र सुख फांसी जो तरफ जासी है सुना सो हो जाओ सुना हो सके तो देव नीर से जब ईश्वर नाम फिर नहीं हो यह मनुष्य की मौज है राम बार बार नहीं पाई गई मनुष्य धर्म की मौज आपको पूरा दिया है बाहर पूरा दिया मन शरीर में पूरा दिया है मनुष्य का पर्याय है साधक बात साधक बात भाई योजना है वो सबके लिए बहुत बढ़िया मौका है खूब उसका मन उसका हिम्मत मत साधो ना मुख सो कहता राम हरिया हिम्मत सो किया धूका तो राम छोटी बात बढ़िया बात है। भाई और सज्जनों मौका है, मौका का पैसा जब किसी सुखा दे तो घर सौ भगवान ने कृपा कर बहुत अच्छा अवसर दिया है, हमारे को मौका दिया, अच्छा अवसर दिया है, उत्साह में रह जाओ। बड़ा सुंदर काम किया शेख जी ने, बहुत बढ़िया काम किया, सबका कल्याण हो गया, सबका उद्धार हो गया। इस बार से संगति, इस बार से गीता प्रेस दिया, सब प्रश्न हो जाए, अति अति प्रश्न है, बड़े सत्य वाला लोगों में ऐसी कृपा हुई है भगवान ने, विशेष निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन गए तो निमित्त मात्र हो गया। मेरा अकाल सुन से, मेरा अकाल सुन से मारे तुम्हार, मेरा अकाल मारने का नाम अर्जुन हो जाए, अर्जुन से विजय कर ले, विजय कर ले, मेरा अकाल सुन से सब नाशन है। अंत ही तो सजेंगे कौन सजे, वही थे मन पढ़ते होने अवसर जीते, बड़ा सुंदर अवसर आया मौका। गीता रामायण से झुंड जाकी कृपा लव ले सकते हैं, मतिमंद तुलसी दास पहलो परम विश्राम, परम विश्राम बहुत बढ़िया काम है सब के लिए, सब के लिए कोई भेदभाव नहीं। पांच मार थे उन्नति में कोई भेदभाव नहीं, सब गरीब बढ़िया है। व्यापार नहीं कहता है मरी और तरी, कल मरी आती है कभी तरी आती, व्यापार में मौका आता है। ऐसे मनुष्य भी है, ये परमात्मा की प्राप्ति का मौका है, दुर्गम प्रेमी में तथा मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष मनुष्य भगवान ने कृपा है, सर्व समर्थ परमात्मा भी इतनी कृपा है। जैसे अर्जुन भाव निमित्त मात्र भाव, आप निमित्त में जाओ उत्साह तो भगवान बनेंगे, उत्साह अपना उत्साह बहुत बढ़िया चीज है, मौका बहुत बढ़िया मिला, परमात्मा की कृपा है। तत्व को मार तोड़ना घीना मूर्ख मूर्ख माय इतने पुण्य से बड़े भाग्यवान स्तर का हुआ मूर्ख मारियो, ऐसा ऐसा मौका दिया भगवान ने सब के लिए, कोई हो कसाई हो सब हाँ माया हाँ हाँ पर घर खर्च तो ही है, सब काम ठीक हो जाएगा। जो चीज चाहिए वो चीज मिलती है, बहुत बढ़िया है। बीमार के लिए भी, मरने वालों के लिए भी बंद है, मरने वाले घर में ऐसा मौका नहीं मिले, सब चीजें ले लो, औषधि ले लो, चीजें ले लो, खादी बाजार ले लो, या सीढ़ी को ठंडा लग जाए, चटाया सब ले लो। मोटी तो मिले, कोई काम ऐसा नहीं है, मिले नहीं। एक बार प्रबंध है, अरे नहीं पता, एक गंगा जी चला उत्तम भूमि तपो भूमि सब। मैंने तो कल सुना आचार दाल भेसवार मिर्चार नमक हल्दी धनिया सब चीजें भगवान मिलते ऐसी बड़ी बात है। ऐसा मौका भगवान एक स्पष्ट मिलता है। हीरो को जन्म गमायो भजन देना बराबर है, भाव जाए भाव एक एक सात सात लाख लाख ऐसा मौका मिला है, सब कल्याण हो गया है। लोग भी जमी अलोक जमी लोग भी अलोक लोग देता मिलता लोग देता भी अलोक बढ़ती जो चीज चाहे सो दे दो। कल मैं सुनी कल सब चीजें मिलती है, सिर से पत्थर में सच्चा याद नहीं मिलती है, बढ़िया और शक्ति मिठाई मिलती है। नारायण नाम नारायण सुनो।